wpływem środków odurzających. Tej nocy przymrozki niemal w całym kraju, przy gruncie do minus 8 stopni. Kierowcy czekają na niższe ceny na stacjach. Wczoraj parlament przyjął ustawy obniżające VAT i akcyzę na paliwo oraz wprowadzające maksymalną cenę detaliczną, a prezydent pakiet tych przepisów podpisał. Taksówkarz z Poznania pan Bogdan przyznaje, że po ostatnich podwyżkach na swojej pracy zarabia mniej. Spadły nasze zyski, no bo ceny są wysokie. No i w tej chwili po prostu musimy tak starać się jak najmniej, żeby było jak najmniej dojazdów do klienta, żeby jak najbliżej ten przejazd darmowy był jak najkrótszy. Podpisane przez prezydenta ustawy umożliwiające obniżkę cen paliw wejdą w życie w dzień po ich ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Rząd przewiduje, że jeszcze przed Wielkanocą paliwa potanieją o złotówkę i 20 groszy na litrze. Odpady z Mysłowic w województwie śląskim odnalazły się w Wołominie na Mazowszu. Jak wynika z ustaleń prokuratury w Katowicach, zbiorniki zamiast zostać zutylizowane, zostały przewiezione 330 km dalej. Oględziny nieruchomości w Wołominie przeprowadzono w środę i w czwartek z udziałem śledczych i ekspertów z zakresu chemii i ochrony środowiska oraz inspektorów ochrony środowiska. Jak mówi prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik prasowy prokuratury regionalnej w Katowicach, przeprowadzone w Wołominie czynności to część wielowątkowego śledztwa dotyczącego porzuconych odpadów w Mysłowicach. Oględziny stanowiły następstwo długotrwałych czynności wykrywczych oraz analizy obszernej dokumentacji. W toku oględzin ujawniono zbiorniki typu Mauser o pojemności 1000 litrów. Prokuratura, tłumacząc to dobrem postępowania, na razie nie ujawnia, ile Mauserów znaleziono w Wołominie, ani jaka część z nich pochodzi ze składowiska w Mysłowicach. Pierwotnie w mysłowickiej dzielnicy Brzezinka porzuconych było około 8000 ton niebezpiecznych substancji, a koszt ich usunięcia opiewał na 100 milionów złotych. Sprawa jest rozwojowa. Informację zebrała Joanna Opas. Łódź powita nowego metropolita kardynała Konrada Krajewskiego. Uroczysty ingres w łódzkiej archikatedrze rozpocznie się o 11.30. Kardynał wraca do Łodzi po latach pracy w Watykanie. Będzie kontynuował drogę kościoła dialogicznego i otwartego, wskazuje dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi ksiądz Arkadiusz Lachowski. Bardzo długo był przy boku Jana Pawła II jako ksiądz. Można byłoby powiedzieć, że jego kapłaństwo w ten sposób dojrzewało. Potem był bardzo bliskim współpracownikiem papieża Franciszka, teraz papieża Leona. Poprzednim metropolitą łódzkim był kardynał Grzegorz Ryś, który od 20 grudnia zeszłego roku kieruje archidiecezją krakowską. Golfista Tiger Woods aresztowany brał udział w wypadku drogowym na Florydzie. Policjanci stwierdzili, że sportowiec był pod wpływem środków odurzających. Tiger Woods prowadził swój samochód i zahaczył o pick-upa ciągnącego niewielką przyczepę, przekazał dziennikarzom szeryf hrabstwa Martin, John Badensick. W wyniku kolizji auto Woodsa przewróciło się na bok. Podejrzany nie przeszedł przeprowadzonego na miejscu testu drogowego, wstępnie stwierdzającego, czy kierowca jest pod wpływem środków odurzających. W tym momencie został aresztowany. W trakcie zatrzymania pan Woods sprawiał wrażenie ospałego ze względu na substancję, pod której wpływem się znajdował. Informował szeryf John Badensick i dodał, że golfista nie odniósł w wypadku żadnych obrażeń. Postawiono mu zarzuty prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających oraz spowodowania szkód majątkowych. To już trzeci wypadek samochodowy, w jakim sportowiec uczestniczył. Drugi kierowca również nie doznał obrażeń. Całą sytuację skomentował Donald Trump, podkreślając, że czuje się strasznie. Doszło do wypadku, to wszystko co wiem. To mój bardzo bliski przyjaciel, to niesamowita osoba, niesamowity człowiek, podkreślił prezydent. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Uwaga, ta noc z przymrozkami przy gruncie do minus 8 stopni, zapowiada rzeczniczka Instytutu Meteorologii Agnieszka Prasek. Dzisiejszej nocy przymrozki właściwie na przeważającym obszarze kraju, bo na północy, w centrum i zachodzie kraju spadki temperatury do minus 6, a przy gruncie do minus 8 stopni. I właściwie też jeszcze silne zamglenia i mgły osadzające szać. Jedynie w centrum i na wschodzie temperatury dodatnie. Najbliższe noce też mają być chłodne. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia na południu, szczególnie w górach, może intensywnie padać śnieg, na nizinach deszcz. Po południu na Podkarpaciu i Roztoczu możliwe burze. A w większości regionów będzie od 10 do 14 stopni, cieplej na krańcach południowo-wschodnich do 15-16. Autopromocja.

Rower z dębu, czyli Dąb Rower. Kwartet Jana Ptaszyna-Wróblewskiego otwiera nasze spotkanie w audycji Mało Obiektywnie. Mariusz Owczarek, dobry wieczór. Jeszcze raz wspominamy Ptaszyna w 90. rocznicę jego urodzin. Andrzej Dąbrowski będzie jednym z gości naszych urodzin trójkowych w najbliższą środę 1 kwietnia, ale to o tym jeszcze będzie Państwu czas na pewno opowiedzieć. Za chwilę jeszcze raz zaproszę Państwa do sali katowickiego NOSPR-u na najbliższą niedzielę na 29 marca, ale najpierw niech zabrzmi muzyka. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sister Rosa i Riverman, Christian McBride i Russell Malone, a potem Brad Meldau. Dwa utwory, które, no, ciekaw jestem, czy zabrzmią w niedzielny wieczór w katowickim Nosprze. To Państwo mogą się przekonać, wybierając się z trójką na ten wyjątkowy koncert Just One Night. Brad Meldau, Christian McBride, 18.30, 29 marca, Sala Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. I w tej sprawie czekam na Państwa zgłoszenia mailowe. mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Czas już najwyższy na dzisiejszą rozmowę, na spotkanie z naszym gościem audycji Mało Obiektywnie. Thank you. Tak zaczynamy świętowanie Piano Day 2026 w Trójce od spotkania i rozmowy z pianistką. Zuzanna Całka, dobry wieczór. Dobry wieczór. Piano Day 2026, dużo wydarzeń. Najpierw pokrótce, jakbyś mogła przybliżyć ideę, dlaczego akurat ten dzień, a nie inny w roku, to jest Piano Day? No tak, to jest bardzo istotne, że 88 dzień roku to właśnie 29 marca, a 88, ta magiczna liczba, to jest liczba klawiszy w pełnowymiarowym pianinie, czy też fortepianie. Tyle mamy klawiszy i dlatego też właśnie już w niedzielę świętujemy Piano Day. To święto zostało zainicjowane przez niemieckiego pianistę i kompozytora Nilsa Frahama. No i jest to piękna, oddolna inicjatywa, która poprzez pączkowanie tej dużej społeczności pianistycznej i tej zgromadzonej wokół fortepianu po prostu nabrała bardzo dużych rozmiarów. Ja tak śledzę właśnie z roku na rok wydarzenia związane z dniem fortepianu, dniem pianina i widzę, że jest tych wydarzeń mnóstwo, coraz więcej. Tak, to jest niesamowite, że jakaś taka naprawdę inicjatywa niewielka powstała 10-11 już lat temu poprzez jakieś malutkie miejsca gdzieś w domowych zaciszach, koncerty przez wielkie sale koncertowe w Nowym Jorku, Sydney, w Warszawie i gdzie jeszcze. No i to rzeczywiście się rozrosło niesamowicie i ludzie świętują w różny sposób i też bardzo różną muzykę, bo fortepian może być przecież i eksperymentalnie potraktowany, i jazzowo, i klasycznie. Rozrywkowo. Mamy to wszędzie, więc no to jest piękno tego instrumentu, więc celebracja jest naprawdę szeroka na całym świecie. Tak, to bardzo taki powszechnie używany instrument można przyjąć. Nie wiem, czy nie jeden z najbardziej powszechnie używanych. Myślę, że tak szeroko do tego podchodzą. Moim zdaniem... No nie spodziewałem się innej odpowiedzi oczywiście. Zuzanna Całka jako artystka. Jakbyś mogła przybliżyć teraz słuchaczom Trójki siebie, to jakby to brzmiało? Masz na koncie płytę już, tak? Ej, tak, chciałam taką onomatopeję moim głosem zrobić, jakby to brzmiało. Mam na koncie płytę, którą wydałam samodzielnie, z czego jestem bardzo dumna. Ale ta onomatopeja mnie zainteresowała, słucham. Myślę, że w ogóle w brzmieniu mojego głosu jest bardzo dużo tego, jak brzmi moja muzyka. Więc zapraszam, tak, zapraszam do odsłuchania i sobie wyrobienia może własnego zdania. Nie, no tak zupełnie serio, tak. Ja jestem wykształcona klasycznie, jestem pianistką wykształconą klasycznie na Uniwerku w Warszawie tutaj Chopina, ale też w Berlinie na UDK Uniwersytet der Kunst się kształciłam właśnie w wykonawstwie klasycznym. No ale gdzieś w pewnym momencie stwierdziłam, że potrzebuję tej kreatywności trochę dać upust i zaczęłam tworzyć. W zasadzie pierwsza rzecz, którą stworzyłam, to była muzyka do teatru i tam właśnie odkryłam, że o, to mi się podoba, idę w to. No i tak sobie szłam i wydałam w zasadzie pierwszą epkę zupełnie spontanicznie. W ogóle nie wiedziałam, że trzeba jakieś w ogóle promocje robić. Nie miałam pojęcia, że to trzeba single, w zasadzie wypadałoby, po prostu wyszło i to było piano solo. No i jakoś tak właśnie zainteresowały się, bardzo ciekawe później były te kolejne losy tych utworów, które tak na spontanie wydałam, bo jeden trafił do amerykańskiego trailera dla BBC, w ogóle wielka produkcja, drugi utwór trafił właśnie na playlistę wybrany przez Nilsa Frahama, więc no piękne rzeczy się wydarzyły zupełnie niespodziewanie. No i tak jakoś to szło. Później zostałam zaproszona na festiwal Orla Fura Arnaldsa i zagrałam trzy koncerty, jakby niejako supportując Kiasmos i jego taki projekt elektroniczny bardziej, bo ta moja muzyka też w zasadzie w pewnym momencie zaczęła właśnie to słuchać na tej drugiej epce, ewoluować w kierunku takiego mariażu klasycznego brzmienia fortepianu z elektronicznymi jakimiś takimi moimi poszukiwaniami w kierunku, ale też odkrywaniem starych, vintage'owych takich instrumentów jak Rhodes czy Wurlitzer, które kocham, instrumenty te. Więc jest ich bardzo dużo w mojej muzyce. No i tak się to potoczyło. Później dostałam zaproszenie z kolei od właśnie wytwórni Nilsa Frahama, żeby nagrać utwór specjalnie właśnie na Piano Day, bo co roku wytwórnia Leiter, berlińska wytwórnia Nilsa, wydaje taką kompilację artystów z całego świata. No i jest mi bardzo, bardzo miło rzeczywiście, że W sumie jako jedyna Polka do tej pory mam swój udział w tej kompilacji. I jest to bardzo piękne. W zeszłym roku wyszedł utwór właśnie Emprompti. Emprompti to tak z klasycznego też zapożyczony świata tytuł. To jest właśnie taka improwizacyjna forma. Tak, a ta pierwsza płyta to wyłącznie twoje autorskie kompozycje, jak to wyglądało? Tak. To znaczy w ogóle pierwsza to wyszła w 2018 i to są rzeczy rzeczywiście, stwierdziłam, że muszę jakoś podsumować tą swoją klasyczną edukację i tam nagrałam Warsaw Concerto, czyli taki hołd w kierunku też piękna miasta, w którym studiowałam, w którym się wychowałam. I Warsaw Concerto, no to jest klasyczny utwór Richarda Dinsella, brytyjskiego kompozytora. Taką transkrypcję zrobiłam właśnie z orkiestry na fortepian, no i taki full romantic, po prostu romantyzm pełną gębą. No i to było jakieś podsumowanie moich tych studiów klasycznych i cieszę się, że to zrobiłam. Natomiast zaczęłam wydawać swoją muzykę autorską w 23 roku, tak? Czyli 3 lata temu. No i tak już autorsko. Druga płyta gdzieś na horyzoncie? Tak. Tak, absolutnie tak. Właśnie. Bo 3 lata to już jest bardzo długa przerwa w tych czasach. 3 lata temu wyszła pierwsza epka, a rok temu kolejna epka. A właśnie, więc... czyli coś jeszcze po drodze było. Tak. Więc czyli ta... epki. Lubisz ten format, tak? Lubię ten format, ale to jest cały czas introdukcja do dużej pełnego, płyty. Tak, do pełnego albumu, który będzie tym kolejnym. I poniekąd już właśnie singiel, który w piątek się ukazał, już jest taką zapowiedzią soniczną tego, co się będzie działo na albumie pełnowymiarowym. No właśnie, a to jest no czy no? Tak, zależy, to jest taka trochę oczywiście mrugnięcie oczkiem i trochę taka gra tego słowa, które może być też jednym zdaniem, jak sobie pomyślimy o tym, prawda? To jest takie moje, że ja w zasadzie chciałabym jakieś granice jednak stawiać i sobie stawiam często. I postawienie sobie też w sztuce granic jest bardzo, bardzo pomocne dla kreatywności. I to no to odnosi się też do tego, do stawiania granic, też może i w życiu, jakiś barier też, żeby może taki mój ukryty przekaz, żeby nie bać się też stawiać właśnie tych granic, bo one prowadzą często do pewnej swobody. I ten utwór No to właśnie jest bardzo mocno improwizowany utwór, więc w tej swobodzie się rozpływam tam. Stawianie granic, które umożliwiają nam swobodę. Prawda, jak to trochę tak brzmi dziwnie, ale jednak coś w tym jest w tym zdaniu. Tak, no dbanie o to, żeby poruszać się swobodnie w tym, w czym dobrze się czujemy. Gdzie będzie można cię usłyszeć w ramach tegorocznego Piano Day? Dużo się dzieje. Dużo się dzieje nie tylko na świecie, ale też i w Polsce. Ja będę grać już w sobotę w Sopocie, w pięknym miejscu. Nie mogę się doczekać naprawdę, bo nad morzem. Tuż nad morzem na Mamuszki 14 o godzinie 19. Sopot i niedziela Teatr Studio, kultowa miejscówka w centrum, w sercu Warszawy, w Pałacu Kultury. Teatr Studio o godzinie 20. Będzie koncert, no i też taki szczególny bardzo w niedzielę będzie koncert, bo będę miała gościa szczególnego. Piotr Chęcki dołączy do mnie na scenę. No i będziemy sobie razem taki grać. Duet fortepian-saksofon, tak? Czy jeszcze tak. Elektronika też? Tak, ja jestem na scenie w swoich solowych aktach otoczona też instrumentami elektronicznymi, więc bardzo chętnie je dołączam też. Natomiast z Piotrem mamy, no zobaczymy, bo mamy taki przelot improwizacyjny mocno, więc jaki będzie mood, w to wejdziemy po prostu. Także przyjdźcie, bo to wasza obecność też może wpłynąć na to, jak ta muzyka zabrzmi. Nie, i mówię to zupełnie serio. Tak, bo to przecież jest spotkanie tu i teraz, więc my, publiczność, no jednak współtworzymy ten wyjątkowy czas, kiedy spotykamy się raz tak naprawdę. Bo każdy następny będzie już inny. Absolutnie, tak jest. Dlatego tak bardzo mnie ciągnie do improwizacyjnych form właśnie. Bo one dla mnie są ciekawe. I myślę, że jeżeli dla mnie coś będzie ciekawe, to i dla słuchacza będzie ciekawe i też prawdziwe. I też dla mnie bezcenne jest właśnie takie uczucie w improwizacji, że muszę być na 120% tu i teraz. na 120%. Nie da się po prostu tego inaczej zrobić. Trzeba bardzo mocno słuchać, być bardzo wrażliwym też na drugą osobę, z którą się występuje, czy na trzecią, czy na czwartą. No, więc bardzo się cieszę, bardzo jestem podekscytowana tą niedzielą. Też cieszę się, jak wiele osób w ogóle pomogło w tym, żeby to doszło do skutku, bo i Teatr Studio, i sponsor Orlen, i w ogóle Fortepiany Kałaj, i wszyscy naprawdę są na pokładzie z nami, żeby to wyszło pięknie, także zapraszam serdecznie. Są jakieś w ogóle jakieś ostatnie bilety jeszcze, wejściówki, bo chyba już biletów nie ma, już jest sold out, ale są wejścióweczki, także można będzie chyba tam na balkonikach jeszcze dołączyć. Ty od razu wiedziałaś, że chcesz być pianistką? Kiedy myślałaś o sobie jako o kimś, kto będzie żył muzyką, bo ty żyjesz muzyką, to już słychać doskonale, choć jesteś na początku swojej drogi tak naprawdę. No właśnie, to jest śmieszne, że możemy pomówić, że jestem, w zasadzie tak, masz rację, jestem na początku swojej kariery, ale tak naprawdę gram już ponad 20 lat. Nie? Więc to jest taki, to jest takie, że ktoś cię pyta, no okej, jesteś w zawodzie tyle, a kto, zastanówmy się, kto w swoim zawodzie jest w wieku 30 lat, 20 lat, nie? Bo to trochę tak jest. No właśnie. No więc ja tą pianistką chciałam być rzeczywiście od małej dziewczynki i to jest w ogóle jakieś bardzo takie sensualne moje marzenie, bo bardzo podobało mi się, jak to wygląda, jak pachnie drewniane pianino. Bardzo mi się podobało dotyk sam. Jakieś takie, wiesz, no dzieci dziwne rzeczy czasem podłapują. Mi się bardzo podobało właśnie to, że taka magia, no, tego drewnianego pudła, w którym jest, wydobywa się dźwięk. Bardzo mi się dźwięk podobał. Sama barwa. No i tak i w to weszłam. I po prostu to byłam zdecydowana. Do siódmego roku życia chciałam baletnicą być, a potem już tylko pianistką. Zuzanna Całka, pianistka. Trzymam kciuki za tę nową płytę. Jakieś daty możesz podać, czy nie? Za wcześnie jeszcze. Jesteśmy na etapie teraz miksu. Mhm. Więc myślę, że jeszcze jest troszkę za wcześnie, ale... Ale jeszcze ten rok. Prawdopodobnie już pierwsze przecieki, tak? Czyli pierwsze single będą, pierwsze zapowiedzi płyty będą w tym roku jeszcze. A póki co singiel, który już trochę nas wprowadza w ten klimacik. No albo no, jak kto woli, chociaż według ciebie bardziej no jednak, tak? Tak powinniśmy czytać ten tytuł. Tak, tak. Raczej wszystkie moje tytuły są po angielsku, ale podoba mi się też ta gra słów no, a także pianino. Na ileś sposobów można, prawda, bawić piano się tym takim krótkim słowem, a jakże wieloznacznym. Zuzanna Całka, bardzo ci dziękuję za spotkanie, za wizytę przy Myśliwieckiej 357. Powodzenia. Dzięki wielkie. Thank you. Pulsin, a potem No. To dwa utwory gościa dzisiejszego spotkania w audycji Mało Obiektywnie, pianistki. Zuzanna Całka zapowiada w ten sposób także drugi album. No i będą mogli Państwo usłyszeć Zuzannę podczas obchodów Piano Day 2026 i w Sopocie, i w Warszawie. Ta rozmowa, jak i każda poprzednia, trafia także na naszą stronę trójkapolskieradio.pl. oraz do radiowych podcastów, także w Państwa ulubionych miejscach w serwisach streamingowych. Nowości ciąg dalszy. Maciej Gołyźniak i jego trio, utwór zatytułowany Damion, zapowiada nową płytę. Maciej wkrótce będzie gościem Trójki. Porozmawiamy sobie o tym albumie właśnie o tej porze. Thank you. Damian to także tytuł całej płyty. Płyta już wkrótce, a to trio Macieja Gołyźniaka. Perkusisty, znakomitego perkusisty. Znają Państwo Maćka z pewnością z poprzednich nagrań. Cieszę się ogromnie na to spotkanie z artystą już niedługo w Trójce przy Myśliwieckiej 357. Obok Macieja w tym zespole także Łukasz Damrych i Tomasz Pierzchniak. Nowości ciąg dalszy. Spodziewali się Państwo nowej płyty Joachima Menzla? Bo ja tak. Ale czy spodziewali się Państwo tego, że to będzie płyta nagrana w całości na jednym instrumencie? Na lirze korbowej? Proszę posłuchać, jak to brzmi. Joachim Menzel i jego Etnomachina.